فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo xilliyadan oo kale aad ka dhageysataan idaacadda islaamiga ee Al-Furqaan. Waa habeenimo talaada ah taariikhda hijrigana ay ku beegan tahay 17 bisha Jamaaduthani sanadka 1444 hijriyada. Qodobada caawa dhuuxa wareysiyada aad ku dhageysan doontaan waxaa ka mid ah qarax iyo howlgallo qorshaysan oo ka dhacay magaalada Muqdisho, kuwaasoo ay dhimashay iyo dhaawac ku noqdeen sargaar iyo askar ka tirsan dowladda federaalka. ku dhawaad 10 ka tirsan askarta Uganda oo lagu dilay duqeyn iyo kamiin ka dhacay qayb ka mid ah gobolka Shabeellaha Hoose. mujaahidiinta oo caawa weerar ku qaaday fariisimo iyo askarta Kenya iyo kuwa maamulka Jubbaland ku leeyihiin qayb ka mid ah gobolka Jubbada Hoose. muasasada Al-Kataib oo baahisay sawirrada dagaalkii xoogana ee lagu soo afjaray ciidamadii dowladda federaalka ee ku sugnaa deegaanka Hiloola Gaab ee gobolka Shabeellaha Dhexe. waxaad sidoo kale barnaamijka ku maqli doontaan qaybta shanaad ee taxanaha lagu soo bandhigayo xaqiiqada dimuqraadiyadda iyo calmaaniyadda ee uu soo jeedinayo Sheekh Jaamac Cabdisalaam. beesha curmare oo qabsatay kulan wadatashi ah oo ay uga arrinsanaysa xaaladda uu waddanku marayo. codadkii laga jeediyey kulankaas ayaad barnaamijka ku dhagaysan doontaan. ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhuuxa wareysiyada. qodobadaas oo idil goor dhow ayaad maqli doontaan insha allah. aan ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka. wararka ka imaanaya gobolka Shabeellaha Hoose ayaa ku waramaya in ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ay maantay tiro madaafiic ah ku garaaceen xere ay ciidamada Uganda ku leeyihiin gobolka Shabeellaha Hoose, gaar ahaana deegaanka lambar 6-dan. inta la xaqiijiyey waxaa weerarkan madaafiicda ah lagu dilay 3 askari oo ka tirsan ciidanka Uganda, iyadoona ay wararku intaa ku darayaan in diyaarad helicopter ahi ku soo degatay xarunta, taasoo qaaday askarta shisheeye ee uu khasaaruhu ka soo gaaray madaafiicda. dhanka kale, faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaysa khasaaraha ka dhashay weerar jidgal ah oo maanta ka dhacay duleedka deegaanka Danow, kaasoo ay mujaahidiinta la beegsadeen kolonyo ka tirsan ciidamada Uganda. inta la hubo waxaa weerarkan lagu dilay 3 askari oo ka tirsan ciidamada ATMIS, gaar ahaan kuwa Uganda, halka lagu dhaawacay askari kale. sidoo kale ciidamada mujaahidiinta ayaa waxay howlgallo kala duwan ka fuliyeen qaybo ka mid a magaalada Muqdisho iyo duleedka caasimadda. ragubaysan oo ka tirsan mujaahidiinta ayaa howlgal gaar ah oo ay ka fuliyeen magaalada Muqdisho waxay ku beegsadeen sargaal ka mid ahaa ciidanka dowladda federaalka. howlgalkan oo si gaar ah kaga dhacay deegaanka Tabeellaha Sheekh Ibraahim ayaa lagu khaarijiyey sargaal gaashaan nasara aha oo la oran jiray Ibraahim Cali Asandey. isla duleedka magaalada Muqdisho, gaar ahaana Tabeellaha Sheekh Ibraahim, waxay mujaahidiinta ku dileen askari ka tirsanaa dowladda federaalka, kaasoo lagu magacaabi jiray Maxamed Makamadow. sidoo kale ugu yaraan 5 askari oo ka tirsan dowladda federaalka ayaa ku dhaawacmay. gaari kaaribah oo ay wateenna waxyeelo ayaa ka soo gaartay kadib markii qarax culus lagula eegtay xaafadda Daarasalaam ee magaalada Muqdisho. dhanka gobolka Jubbada Hoose, ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab waxay galabta dagaal culus ku qaadeen saldhiga ay askarta maamulka Jubbaland ku leeyihiin halka loo yaqaano buundada Daariq ee duleedka magaalada Kismaayo. sidoo kale ciidamada mujaahidiinta ayaa waxay caawa maqribkii weerar dagaal culus ah ku qaadeen xerada ay ciidamada Kenya ku leeyihiin deegaanka Hoosingow ee gobolka Jubbada Hoose, waxaana halkaasi ka dhacay dagaal la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan. qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaad dhagaysanaysaan. markaana waxaad ku soo dhowaataan xalqada shanaad ee taxanaha lagu soo bandhigayo xaqiiqda dimuqraadiyadda iyo calmaaniyadda ee uu soo jeediyo Sheekh Jaamac Cabdisalaam. waxaana xalqadan looga hadlayaa kacdoonkii Faransiiska iyo soo ifbixii fikradda ilxaadka. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. waxaan u gudbaynaa xalaqadeen ku saabsanayd nimanka kaniisadda markii ay sijniga weyn oo khatarta ah reer galbeedku ay ku soo jiraan qaabkii ay wax u fahmeen. waxaynu nidhi laga baxayba dagaaladii xuruub Silibiya ay dhammaatayba 7th century oo dalkii lagu noqday waxaa mudaaharaadii ka bilaabmeen dalka Faransiiska. dalka Faransiiska dadka ku nooli waxaad moodaa inay ka nashaad badan yihiin oo ka xamaasa badan yihiin reer galbeedka kale. xagga fasaadka waa ugu horeeyaan ba la yidhaahdaa, iyo zinada iyo balaayada dagaalada iyo wadamada ay gumaysteen oo dadka waa gumaadeen eber bay ka dhigeen bilaadul qarbi afriqiya wadamada maroko iyo jazaariyo dadka eber bay ka dhigan way baabi'iyeen saxwada iyo baraaruga iyo dhaqdhaqaaqa reer yurubna meeshooda unbuu ka bilaami jiray sawral jaakartiya marka waxaa la yidhaahdaa waa kacdoonkii beeraleyda waa dadkii ka noqday xuruub saliibiya caalam alcarabi islaami ka noqday wey markay xagga tageen waxay ku mudahareedeen baynu nihi kaniisadii ku mudahareedeen laakiin waa fashilmeen maxay la fashilmeen afar qarni kadibna waxaa guulaysan doontaa kacdoonkii ka dhashay faransiyada naftigeeda oo loo yaqaan thawral faransiya afar qarni kadib inta halgan baa la hayaa maalintaas wixii loo dagaalamaya baa loo dagaalamayaa afartaa qarni oo ah kaniisadda inay mataqaana ummaddii ay curyaamisay diin ayna meesha ku hayn dadkiina ay diin u baahan yihiin diin oo dhan ma jirta markaas meesha ay ka timid iyo calmaaniyada ilxaadka uu ka yimid waa halkaa wey mar haddii kaniisaddii la nacay masiixiyaddii baa burburtay naftigeedii oo iskhilaaftay marka masiixiyad loo heliyo maanta kadib ma leh maxaa dhacday marka in qasab dadka lagaga dhigo in majaal kale la furo waddo kale oo la yidhaahdo diin iyo ilaahay waxaas o dhan ba sheeka xariir wey wax ka jira ma jira iyadoo haddana awooddii la adeegsanay marka thawral jaakartiya waxay la guulaysan weyday horta inay wax dumiyaan ma rabin ee waxay rabeen inay kaniisadda baraarujiyaan thaaniyan dadka uma dhammayn waxay koox yar kooxun baa mataqaanaa arrin aan loo dhammayn bay ahayd muthaqafiin iyo culumo iyo maaragta dad jaamciyiina iyo waxaas ma lahayn waxaas oo dhan laakiin thawral faransiya way yeelan doontaa oo nimanka yuhuudda ah oo tarniimkoodu isku xiran yahay yurub oo dhan dadka jooga isku ra'yi yihiin oo kuwa markaa faransiis jooga isku ra'yi yihiin oo dad kala samaystay oo fikradda geliya oo jaamacaad iyo macaahid samaystay ilxaadkan dadka lagu soo tarbiyanay waxaynu nihi qarnigii toddobaad baa waxaa toddobi tobnaad baa waxaa mabda'an bilaabaya Spinoza wuxuuna guulaystay aakhirkii qarnigii 18aad marka intaas dad baa lasoo saarayay ilxaadka la barayay oo lagu tarbiyanaya ama yuhuud ahaadeen ama cid kale ahaadeene marka wixii baa miro dhalay saasaa kacdoonka dambe u guulaystay kii horese u guulaysan waayo beeraleyda kacdoonkii beeraleyda ayaa dhacay ka gudub markaa waxaan rabnaa inaan ogaano inaanu isweydiino maxaan ku xaqiijin karnaa kacdoonkii socday oo dadka la xirxirayay oo la dhibayay oo la gubayay wax walba lagu sameynayay waxa lala diraraya inay diin islaam ahayd oo dadkaasi ay islaamiyiin ahayeen maxaanu ku buruuf garin karnaa ku caddayn karnaa waxaanu ku caddayn karnaa horta shardii ay laga noqday thawral faransiya laga noqday shardii dagaalka lagu bilaabay meesha la yidhaahdo andalus dagaalkan miyuu jir jaamacad kaniisadda waxbay leyn jirtay intihaadaad miyaa jira iyo dhib ma jirin dagaalka andalus baa wuxuu socdaa hal qarni iyo bar qarnigii toddobaad si u bilaabmay aakhirkiisii 850 ayaa la tirtiray oo dhammaatay dagaaladii andalus ay dhammaaday andalus dagaalkeedoo socda baa meel walba yurub waxaa la bilaabay waxaa lagu baraarugayday thawral jaakartiya kacdoonkii beeraleyda waxaa lagu baraarugay khatartii loo raadinayay caalamulislaami inay ka jirto yurub dhexdeeda marka waxaa la bilaabay diinta in lagala diriro dalka dhexdiisa waxataa marka ku buruf garanaya waxaa la yidhaahdaa tacdiibka dadka la marsiin jiray ilaa maanta qaabka jeelasha dadka loogu cadaabo waxaa laga bartay kaniisadda reer yurub baa laga bartay oo qof inta lasoo qabto lagu rido meeshan maxaa la dhahaa baraag ashitaa lagu dhex tuuro oo kuwii kaloo fiirsanaya lafihiisa ay soo baxayaan ama ay dad cuno loo xiro oo wawawa u dhahay oo qofkii uu cuno dhammaysto ila waa iskama celin karta ay qaab kasta oo foolxuna waxaa loo cadaaba waxaa laga bartay kaniisad dadka ay cadaabayeen waa dad muslimiina maxaan ku caddayn karnaa ama ku tamaruday calalaqali kaniisadda ka hor yimid waxaa iskaashanaya yuhuuddii iyo boqoradii iyo kaniisaddii saddexda qolaa isku dhinaca waxaa lala diranayaana waa qofkii fikra islaamiya lagu ogaado ama laga arko maxaa arrintaa ku caddaynaynaa waxaan ku caddaynaynaa fikradda markii u dambeeyay qarixii u dambeeyey uu ka dhacay oo kaniisadda iyo ay ku fashilantay naftigeedu maxay ahayd fikradda nadariyadii falakiyada ahayd ee uu keenay ninkii la odhan jiray Copernic Copernic xilligaasi wuxuu qoray kitaab la yidhaahdo Xarakaatulajraam Asamaawiya Xarakaatulajraam Asamaawiya wuxuu kaga hadlay arladuwani inay kubad tahay oo ay wareeganayso habeenkii maalintuna sidaas ay ku imaanayaanin iftiinka iyo mugdigu saa isu daba socdaan fikraddaas ayuu soo saaray kaniisaduna waxaas ma ogola. Waxay aaminsan tahay nadriyadii baldimos nin laga oran jiray baldimos oo oranaysay arladaani waxa weeyaan waa thaabit wey, waa markaska koonka oo dhan oo wixii inaga koreeya ayaday ku xiran yihiin, ayaday ku dul wareegayaan, laakiin iyadu ma dhaqdhaqaaqayso. Waa been laysu akhriyay, wax ka jiraa ma jiraan. Marka fikraddan iyada kobarniq xaggee buu ka keenaan isweydiin? Waa fikra islaamiya, fikrad islaamiya weeyaano waxaaba kitaab ka qoray qarnigii shanaad ee hijriga ninka la yidhaahdo Ibn Xazm al-Andalus, risaala uu leeyahay ka qoray. Waxaa kaloo laba qarni kadib qarnigii toddobaad risaalo ka qoray Sheikhulislaam Ibn Taymiya, aayaad qur-aanaba loo deliishaday. Waaba fikrad islaamiya wey, arladan inay kurawi tahay ayna wareeganaysaa habeenka iyo maalintu saa ku samaysmayaan, waa fikra islaamiya wey. Aayadda qur-aanka fii suurati Zumr ilaahay uleeyahay subxaana wa tacaala, yukawiru leyla cala nahaari wayukawiru nahaara cala leyli sakhara shamsa walqamara ilaa aakhir alaaya. Aayaddaasaa loo deliishanaya. Shaygu marka uu mukawir mudawir yahay saa u wareegsan ayaa la kawartu alcimaamata calaa raasi, waa adiga yidhahda waxaan ku wareejiyey madaxayga cimaamadii. Idan waa shay sidii kubad ahaan u wareegsan, haddana yukawiru leyla cala nahaari, iftiinka iyo maalinti, iftiinka iyo mugdigii waa la isku wareejinaya inay isdaba socdaan. Saasaad ku garanaysa waana mudawir, waxaana meesha ka jira wareeg, arlada ayaa wareegaysa, maa xidiguhuna meeshooday ku wareegayaan. Kullun fii falakin yasbaxuuna, mid la arkaba falaggiis ayuu ku wareeganay. Fikraddaas marka waa fikra islaamiya oo hore kutub laga qoray. Kutubtaa hore waxaa sheegay hadda inay qoran yihiin, mayna arag kutubtii inoo ma taale. Waxaa sheegay oo kutub kale ka akhriyay ninka la yidhaahdo Cadiya Muxamed Saalim Sheikh la yidhaahdo, oo waa kitaabka Adwaa ulbayaanka ninka tadmimada u sameeyey oo kamilay wey, juuska u dambeeya ninka sameeyey. Maxamed Aamiin Shaqiidi boo ardaygiisu ahaa, nin waayeel u ahaa, waa uu dhintay muddo hor u dhintay, Allah u naxariisto. Ninkaas baa kutub kale kasoo xigtay labadaa kitaab inay jiraaniin oo mataqaanaa islaamiya. Adwaa ulbayaanka kaelisaa fikradda ayadaa juuska u dambeeya suuratu Naaziciat. Idan fikraddan waa fikra islaamiya, ayadii baa mataqaanaa marka buuq badan ka yimid. Waxa weeye ninka la yidhaahdo Koberniq intaan la qaban ayuu iska dhintay, kitaabkiisii Xarakaatul Ajraan baa lasoo qabtay, waa la gubay, waa waxaa laga dhigay kontraband baa laga dhigay. Kadib baa waxaa yimid ninka la oran jiray falasifadu waa bandayda ragga mawaadiicdan ka haleeya, laakiin dhowr rin baan kasoo qabaninay. Ninka la yidhaahdo Gerardino Barono waa Talyaan isaguna, fikraddaas horu ayiday. Marka ninkaa isaga waa la qabtay, waana la dilay, hal la dilee waa la daldalay meel baa inta laga soo raariciyey, baa dab lagu hoosiday. Sida u gubanayo cadba mar u dhacay, cadba mar u dhacay ku dhammaaday. Dambaskiisii baa inta la aruuriyey, baa hawada lagu daray si aan ciddamaba u haweysan in ay kaniisadda ka hortimaado. Sidaa kuma istaageen Jaaliliyo ninka la oran jiray, baa isaguna waxaa la yidhi wax ka qoray oo masaladii ka hadlay. Waa la soo qabtay isagana sidii loo jirdilayay isagoo jaraynayo waayeeloobayna, ayuu maaragtay xabsi iyo dil laysugu waday, ayuu markii dambe waa ka toobad keenay anugu, wixii waa ka noqday oo waan gaaloobay, haddaan soo islaamaya. Calaa kullin waa markaas la iska daayalay. Fikraddan marka islaamiga ah doodeedii waxay socotaba markii dambe waxaa soo baxday inay sax tahay. Oo maxaa lagu ogaaday? Waxaa la yidhi diyaaraddii ka tagtay Jabaan oo isteerinkeedu xirnaayo toos loo sii daayey say u socotay, waxay kasoo baxday meesha South Africa. Marka waxaa caddaatay fikraddaasi waa guulaysatay, kaniisaddiina way burburtay. Kaniisaddii marka raayigeedu burburay way iskhilaaftay oo waxaa kasoo dhinac uga dilaacay madhabkan Protestantka la yidhahda baa dhinac u dilaacay. Marka markasiyadeedii iyo xooggii ay isugu xirnayd oo ay wax u qasbaysay waa ka dhuntay, waa ka baabaad, waxba waa qaban karoos. Markaasay waxaa ku dhiiraday wixii mataqaanaa culumtan aaminsanaa technologygan tajriibiga ah, wixii doonaya inay ka hadlaan oo dhan baa marka dhiiraday. Saddex baa marka loo kala baxay qoladaas, tiri aan diin raadinno, nimankan waa khaldan yihiin kaniisaddu oo Martin uu hogaaminayo Calvin madhabka Protestantka soo saaran halkaas aadeen. Qolana waxay yidhaahdeen maya caqliga iyo hala kala saaro iyo diinta. Caqligana gaar ha u shaqeeya iyo waxaan technologyga ahi iyo maaragtay culumta dabiiciga ah oo dabiiciyaadka gaar ha noqdeen, diintuna gaar ha noqoto. Arrinkaasna nin Faransiis oo la oran jiray Rene Descartes baa raayigaa qabay baa leh. رأيك صدحان نمان كان يهود دابا الله صباحي ووحي رادين وح جرابا ما جروه إله بان جرين آخران جرين وحمارتي الحاك هل كأيو كبلام هنقل الدونا مركا وحانو هقامين ينكا ليرا هذو باروخ سبينوزا باروخ سبينوزا وحيالي مركا أكو عند عوذي وحاكم إذا محاضرات لن بوشادي أو رسالة لهوتي أيو قري وأرك الدونا مباديدي سيه وحمرك أكو عند عوذي لكن أقوه رئيسي إن كتاب كان مقدس كابورت عقلي لدهي هلا هرقلي وحو استعمالي كتاب كان مقدس كان كبر بري وحانا ويري الدين سيدة ضبي إلهي وحلي رهذا ما بتشران بأ وإن متغنى وحاس لقى تخلصه دينتو وحيكو أرورتي بيروكلي يكو كوبانتهاي متغنى قوانين تأذيبين وعقابات بس انتا سيكال ليسابي دولدنا وحيو بهانتهاي نظام تدوري ومر والبتحد وحل التحديثين وحل عصبانين يأيو بهانتا مركا مقادن كرنو مبدأان ومضوه مقادن كران هادا وإن لقو قد بأ وحن انتا أوسي قد بينا مركا انتا انان باروخ سبينوزا يا أراديس وحكام سيني هاي دين يو آخرة يو إله إنان شرحين وحن قد بينا تاريخ الإلحاد وحليا سيدي الحاد كان قور موسى بلامي حقيبو متقنا انت اينو دي اينو كور اشتاقني الشريط انت سوجرتي وحي اله سوى نوغشي وحي كسو بلابتي توحيد يا نبي الله آدم او نبي الهي او لو وحيوني كسو بلابتي لكن ايو كسو داس ما امي سنة عكسي قدي امي سنين سنة ارك دونو دادكو انو عقاب عواني ما هو دور كجيرا او لقاويني هاي او سيدا اغارتو كرالي هاي او طريق الاسكفول ساسا اسلا هيد بيلي الحاد كوحي كمي تهي علمانيه ايكو سالي سنتهاي ايه ديمقراطيه دلبادوبا مركا الحادكا تاريخ ديسا قرآن كو الهي وحيو نوغا هالي انا يرهدين دادكا قاركود انا يرهدين هي هاتا هي هاتا لما توعدون ان هي الا حياتنا الدنيا نموتون حيا وما يولكنا الا الدار زمن كو انبان هلاقي ماهن وحلا يرهدو الهي اخري الصبحين وحجر ماه وما يلكنا إلا الدار وما نحن بمبعوثين تتكا أيقا مع ربي هاين مس قولك لي هاين ولماذا وحي ليهن فكرة أسلقا يهود با أسل وأه عربتو إله بي آمي سنين بل وحوي موحدين بيكيهن عربتي قريش لنع الربوبية وابا موحدين أفرت ركني وتوحيد الربوبية وليه أفرت بواي آمي سنين وكان إله قرآن كأكوليه قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله أفرتي وحلوه دي الربوبية الربوبية لهي أفرتي بوي سلمين حي دي دين لكن أسنامتان وحي ليه الملائك ويانو إله بنوسي دوينس هؤلاء شفعون عند الله مركا دين عاس وحل يرهدو ulugiyada umbay ka baadiyaysan yihiin rububiyada waa ka saxan yihiin waxay kala diidan yihiin bacsiga oo waxa weeyaan in haya illa hayatuna dunyana mautuna hay saaso kirta way amiseen qul ahtrada man yuhyi al'ama wa hiya ramima wa ku dhahay laf baaliyooday oo faraha ku burburaysa cid soo noolaynaysa yeed marka ilaah waa amiseen waa muuxidin dhin rububiyada laakiin waxaysan amiseen bacsiga amma dahriyada ilaah ba ma jira dhahay نمان كاس وحي مفسرين تكو شغان يهود دين يهايين وحانا تاكو قد دليله فكرة شيوعية وحيو تشري تشري قبل المسيح 600 سنة لح بقلو سنة بكوريا عيسى باسم مازدق نيكلورين تشري مازدق ونين يهودية ايا فكرة شيوعية سو ساري فكرة كان هذا علمانية ذي أي كسرنيهن هي داروين هي محام كرة هذا علمانية ذي كل أي كسرنيهن هي شيوعية ده نفتي يسبوك شقيني أو تد كأصل كيس تد بدائيين وحيين عواني هايين وأي إسكاقا ونايين طريقة إسكفولايين حبكها هي وحي قرنين علمها هي بيرها بيرها مركز دمال برتين مركز وحي مترين سد وقعد على سفول تر طريقة أسرة وحليل هذا مترين شيوعية أساسي هذا كسر سنتاي أسرة وحلي هذا واب عدو جين ليهن نين إياه ناقص قبر لا مرة بوا وحال ربع بنشدو إني سيدا وارد هاتو دورك أي وذاكش أو أي دتك أي إسكوجري وذا دقيهن رجع ضمر أو سيدا أصل سوفو الفول سيدا حولا معن قدوه نهلي علمانية ذن تبتها سيامي سنتهاي fikriga isaga ah ayuu keenay markaa ninkaa masdeeg la odhan jiray shuuciyadda. Meesha uu ku dhex fulinayaana waa waddanka faris weyn. Waxaa dhacday marka shabaabkii shabaabku xaas ma qabaan, xoolona ma qabaan, inta badan dhalinyaradu nin gurigiisaa la imaanaya, haweentii baa la fuulayaa, wixii dhaqaalayaal baa la cunaya, la dhadhamaysanaya, dam waa la dhaqaaqaya, guri kale la tegaya, dam meel kale la tegaya, dam noloshii oo dhanba dam bay noqotay, waa shaqayn kari weysay. markaasaa boqorkii xilligaa jiray fariska ahaa oo la dhihi jiray Anoosharwaan, Anoosharwaan baa baabi'iyey fikrigaas oo eber ka dhigay. Nimanka Yuhuudda ayaga ayaa ilaah ma jiro, dadku asalkoodii wuxuu ahaa duurgal, duur ku jir qaawan oo isfuula, waa fikra yuhuudiya oo ilxaadka noocaas ah in la inkiraba kitaab samaawiya iyo nebi Ibraahim, nebi Aadam oo ilaahay jannada ku abuuray oo u guuriyey Xawaa u guuriyey oo maanta maarkasa isaga oo manhaj iyo risaalo wata adduunkan loo soo dejiyey oo kadibna weligeedba ilaahay rasuul soo diri jiray, waxaas oo dhan bay diidan yihiin nimankaan. Asalku waxay leeyihiin cilmaaniyadu waxaasi ku salaysan tahay iyo shuuciyada, waa fikrigii Darwin weeye. Markaa gabagabadii ilxaadku wuxuu soo maray markaa waxaa la oran karaa ilaah khaaliqa in la inkiro waa fikri yahuudiya asalkiis, oo iyagoo garanaya dadka ay si toos u baadiyanayaan. ilaah baa qur-aanku wuxuu nagu leeyahay wamaa yuuminu aktharuhum billaahi ilaa wahum mushrikuun, shirki caalamka waa ka jira caam ah, laakiin ilaah maba jira wax la yidhahdo xaggee ka jirta. Waxaad arkaysaa kulli xulul baa la wada aaminsan yahay. Dowladda Romaanka maxay aaminsaneyd? Waxaa la yidhaahdo saddex ilaah isku ilaah, Jupiter, Cronus, Mars, waa saddex sanam, waa isku hal ilaah. Haddana fikraddaas kale ka jirta Hindiya, Shiva iyo Vishnu iyo Brahma, saddex ilaah oo isku hal ilaah wey. Fikraddaas kale ka jirta Masar, Sirayis iyo Isis iyo Horus, waa hooyadii iyo aabihii iyo wiilki. Fikraddaas kale ka jirta Japan, meesha la yidhaahdo Yunaan, Griiga, waxay leeyihiin almunshiu alawal alazali, waa ilaaha koomka iska leh oo wax walba sameeyey. Alcaqlu athani almutawalid min almunshiu alawal, aqliga labaad waa inankiisi bay ka wadaan oo ka dhalanay, sida inanku aabihiis uga dhasho muxuu ka dhashay munshiu alawalku ka dhashay leeyihin. Maxaa saddexeeya ruuxu alkuliy ama malakul jibriil, caalamka oo dhan waxaa laga yaqaanay shirkigaas, wamaa yuuminu aktharuhum billaahi ilaa wahum mushrikuun, rububiyada oo shirki ilaahay loo sameeyo waa arrin la yaqaan. Laakiin ilxaad toosoo ilaahba maba jira, mana la yaqaan la yidhaahdo caalamka meelu ku jirtay ba lama hayaalali, ilaa yuhuud unbaa caalamka keentay calayhim lacnatullah. Ninka la yidhaaho aayadda qur-aanka nafteeda waxaa ayadaya axadu malaaxida, kuwa ugu liba afxun ugu liita, dolbaakh mid la yidhahdo, wuxuu leeyahay ina kelimata lafdata allah, kelimada allah oranaysa waa lahiya dalaalatun muntashiratun linowc albashariya, nooca bashariya oo dhan dalaalo ka sinan yihiin weeye buu leeyahy. Isagii baaba qiraya mulxidka ahaa bashariyada oo dhan ilaah inay ogoshahay. Naxwada marka la akhrinayo waxaa la yidhahda waa acrafu lmacaarif, kelimada allah basharka oo dhan waa yaqaana. Wixii diida ilaah ma jira yidhaahda oo waa malaaxido yuhuuda oo dan kale. Halka aan ku dayna maanta wabillahi tawfiiq, assalaamu calaykum waraxmatullah. barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaad weli dhegaysanaysaan. Muwaasasada Alkataib ayaa baahisay sawirada dagaalkii xoogganaa ee lagu soo afjaray ciidamadii dowladda federaalka kana dhacay deegaanka Hilowle Gaab ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Cabdi Fataax Maxamed Qaasim ayaa ka waramaya. Waa tahay Maxamed Cali. Muwaasasada Alkataib oo ah garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab waxay saacado ka hor oo galabta ah baahisay dagaalkii weynaa ee jimcihii lasoo dhaafay ka dhacay deegaanka Hilowle Gaab oo u dhow degmada Roonirgood ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Dagaalka inkastoo bulshada iyo dhageystayaashu ay si maqal ah ay ula socdeen oo warbaahinta ay ka dhageysanayeen, gaar ahaan warbaahinada Islaamiga ah, haddana markaad eegto sawirrada waxay ku siinayaan xaqiiqadii macluumaad aad u fara badan. Waxaad ku qiimeynaysaa baaxadda inta uu la ekaa dagaalkaasi, inta saacadood ee uu qaadan karayay, iyo baaxadda ee khasaaraha gaaray ciidamada ee dowladda federaalka ah. sawirada mid ka mid ah oo aan hadda arkayo waxa ii muuqanaya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ku sii siqaya xerada. Qoraxdu markaas bay soo baxaysaa, waa xilli aroor hore ah. ciidamada dowladda federaalka ah ee deegaanka bartankiisa maanay degin, duleedkiisa ayay degeen. Saa darteed siinka shirkadaha isgaarsiinta ayaa meel fog ka muuqanaya. Marka sawirada ayaana ah kuwa si xirfadeysan loo qaaday oo qisada min bilow ilaa dhammaad kula socodsiinaya. Hadda sawirkan xikmadda uu xambaarsan yahay waxay tahay waxaad ogaanaysaa isla markiiba halka uu dagaalku ka dhacay iyo inta mitir ee xeradu ay kasoo durugsanayd deegaanka. Xerada waxaa u yaalay ciidamada dowladda federaalka saliyo u muuqda kuwo cusub oo markaasi loo soo iibiyey. Waxyaabaha cajiibka leh ee sawir kale aan ka dhehanayo Maxamedow waxa weeyaan in ciidamadan ay u muuqdeen kuwa aan itaal badan lahayn amaba tababar aan lahayn, maxaa yeelay dhufeysyada ay quteen iyo dhulka ay joogeen isma lahan. Dhulku waa dhul bacaad ah oo isla markiiba qodmaya, haddana godod yaryar ayaa ay quteen. Xerada hareeraheedana waxaa ka muuqanaya in xaaluf loo geystay oo laga jaray wixii dhir ahaa. Kamaradda Al-Kataib waxay soo qabanaysaa dhammaan dhufeysyadii ay ciidamadu deganaayeen. Dhufeys walba caagado biyo ah iyo sigaar baakado ah iyo ayaa ka muuqanaya. Qaarkood waxaaba u yaalla barkimo qaar ka mida oo hadda ii soo muuqanaya qaad ayaa ay ku cunayeen oo ku firdhisan dhufeysyada qaarkood. ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee sawirada qaarkood ee soo muuqanaya xerada ayay dhex socdaan iyagoo hubkooda wata oo sii baacsanaya ciidamadii dowladda federaalka ee dagaalkii ka firxaday. Marka sawiradan waxyaabaha laga dheehanayo waxa weeyaan in jab culus ciidamada dowladda federaalka meesha uu ku gaaray. Qaar ka mid ah miidadkii ayaa hadda soo bilowday. ciidamadu waxaad moodaaba dowladda federaalka ah kuwa aanan dagaalba ku talagelin amaba ku kadsoomay hadalka madaxda dowladda federaalka ee ahaa in weerar dambe aanay la kulmi doonin oo ay isku fidiyeen shabeelaha dhexe. iyagoo macawiistooda wata ayay meedadkoodu dangiigaan dhufeysyada iyo qararkooda. waxay isugu jiraan kuwa da'da 20-aad ku jira iyo rag kale oo da'da 40-aad ku jira. qaar ka mid ah ciidamada iyagoo tuutahooda wata ayaa waxay miidadkoodu yaalaan marka laga soo baxo xerada wadada looga baxayo oo rootayada ama raadkii gaadiidka ay ku yaalaan, malaha waa kuwii cararay baacsiga iyo racdada lagu dilay. waxyaabaha kale ee la yaab kale waxaa ka mid ah ciidamada dowladda federaalka sida xerada hareeraheeda ka muuqata iyagii ayaa dhirta baabi'inayay. haddana qaar ka mid ah miidadka waxaa lagu dilay geedo gaagaaban oo dhir ah ayay ku hoos dhuunteen. markaasaa meeshii ay ku dhuunteen oo sida bahaladii oo kale ay u galeen geedka ayaa lagu toogtay sidii ayayna geedihii ugu hoos jiraan. waxyaabaha la yaab kale ee sawirada laga dheehan karayo ayay ka mid tahay. sawirada cajiibka ah waxaa ka mid ah hal salli oo shaw laba askari ay fadhiyeen. waxaa ka muuqanaya saddex baakad oo sigaar ah, dhalo cabitaan oo nooceeda hadda aanan garan, iyo qaad fara badan oo meesha ay ku cuneen. batari yar ayaa u yaalla oo ay isticmaalayeen. gaadiidka ayaa iyana cajiib ah, gaari weyn oo bac ay ku shiraacan tahay oo kulley qalab militari uu ku raran yahay. waxaa saaran askari ka tirsan ciidamada mujaahidiinta shabaab oo kaxeynaya oo xerada kala sii baxaya. qaar kalena way sii sagootinayaan. gaadiidkii dagaalka oo cabdibaliyaal cusub ay ka mid yihiin ayaa meesha ka muuqanaya. gaari nooca raaxada ah oo weliba kuwa bacaadka loogu talagalay ayaa isna hulcaya oo gubanaya. gaadiid kale ayaa meel fog laga arkayaa iyaga oo qiiqaya. gaari nooca qooqanta loo yaqaano cusub waxay ka mid tahay gaadiidka mujaahidiintu ay gacanta ku dhigeen. gaari hartoob ah ayaa sidoo kale ka mid ah. hubkii laga soo furtay ciidamada dowladda federaalka ayaa lagu tusayaa. gaari cabdibile ah oo qori dhishiika ah uu saaran yahay oo sidiisa looga cararay ayaa ka mid ah gaadiidka ay gacanta ku dhigeen ciidamada mujaahidiinta weliba Land Cruiser ah. gaari kasta ee Al-Kataib waxay soo muujisay astaanta ciidanka dowladda federaalka ah si markaasi qof walba uu u fahmo gaadiidkan. marka wadarta guud ee gaadiidka ee sidii horeba loogu sheegay laba gaari oo waaweyn oo nooca ciidamada xambaare ee saadka ah oo calanka ee tooxiidka laga taagay iyo hal cabdibile iyo laba gaari oo nooca hartoobka iyo qooqanta ayaa ay gacanta ku dhigeen ciidamada mujaahidiinta hubkii iyo rasaastii laga soo qabsaday ayaa iyana Al-Kataib ay soo bandhigtay waxa kamida ee qoryaha baasuukaha loo yaqaano dabajeexa ayaa sidoo kale ku jira xataa waxa la arkayaa moobayladii ciidamada dawladda federaalka oo 19 moobayl ah waxa xusid mudan ID kaaradii iyo aqoonsigii ciidamada qarkood ayaa Al-Kataib soo bandhigtay Aweys Maxamuud Ibrahim waxa uu kamid yahay booliska kaxda ayaa laga soo kaxiyay marka nin booliis ah oo dagaal aan la barin ayaa ee dawladda federaalku ay ka maarmi weysay taasoo ku tusaysa duruufta ee xagga ciidanka ka haysata goobtii ayuu ku dhintay sidoo kale waxa kamid ah ragga soo muuqanaya Cabdi Qafaar Axmed Jimcaale waxa kale oo kamid ah nin ka tirsan madaxtooyada ee dawladda federaalka oo yiraahdo Cabdi Bariise Siyaad ninkaas madaxtooyada ayuu ka tirsanaa goobta ayaana lagu dilay Aweys Maxamuud Ibrahim ayaa isna la soo bandhigay oo kamida ragga halkaas lagu dilay staff ayuu ahaa nin dagaal loo soo toobaray ma ahayn haddana saas oo ay tahay qof walba fronta ayaa lagu soo shubayay goobta ayuu markaas ku dhintay Ibrahim Maxamed Roble darjadiisu waxay tahay gaashaanle wuxuu ka tirsan yahay booliska Hirshabeelle waa ninkii labaad isna booliis ah oo dagaalka lagu dilay gaari Cabdi Bila ah ayay mujaahidiintu ka daba tageen sawirkaas ayaa isna soo muuqanaya isagoo layrku ka shidan yahay wuxuu ka gadoomay ama ka rugmaday ciidamada dawladda federaalka ah ee waxa la soo sawiray iyaga oo gacanta kula jira isku soo xoori Maxamed Cali sawiradan waxay muujinayaan in jab xoogan uu gaaray ciidamada dawladda federaalka ah guul iyo gacmo buuxana mujaahidiinta shabaab ay kala soo laabteen dawladda federaalkuna ma aysan dafirin marar badan oo su'aalaha la diya qasaara ayaa idinku gaaray inkastoo cadaad aysan sheegin haddana waa ay qireen inta aadan ka bixin hadaan hal su'aal ku weydiyo waxa tan iyo markii uu dagaalku dhacay aad loo eedeenayay masuuliyiintii goobta isku sawirayay ee ciidamada u sheegayay inay hor kacayaan ka waran marka la tahliiliyo eedaasi masuuliyiintaasi ma qaadan karaan Maxamed Cali si marka loo fiiriyo waxa la dhigi karaa horto ee ragasi eeda loo jeedinayo maba laha waxaana tusaale ugu soo qaadan karaya intanan gudaha u gelin qiso cajiib ah haddii koor waxa la yiri nin tuug ah ayaa wuxuu guursaday haweenay tuugad ah qofba qofkiisa ayaa ku soo aada waatii la dhigi jiray marka haweenaydii ayaa dhashay curadkeedii oo wiil ah waxa la arkay wiilkii markii la dhalay isaga oo gacnaha ama calaacalaha isku qabsaday sida nin feer duubanaya oo kale dadkii markii ay is wareysteen oo qofba wax uu ku sheegay ayaa markii dambe waxa la ogaaday inuu horey u soo xaday farantigii umulisada marka dadka waxay dhindhay waxa leeyihiin eeda waxa iska leh systemka dawladda federaalka oo isaguba kasoo bilowday isla xisaabtan la'aan iyo in wax la boobo iyo in la isqiyaano iyo in la isisiro waxaad u dambeeyay oo maanta aad maqleysay Saciid Cabdullaahi Dani madaxweynaha dawladda federaalka waxay ku heshiiyeen inuu farmaajo la rido isagana ra'iisul wasaare la siinayo ballantii ayaa looga baxay ciidamada meesha geeyay dadkii isku soo sawiray waxa kamid ahaa Muxuddin Xasan Juris agaasimaha wasaaradda gaadiidka ee gawaaradii meesha lagu gubeyna qaarkood isaga ayaa lahaa sida aan xogta ku helay waxa kaloo kamid ahaa Yuusuf Kabaale waxa kamid ahaa Cabdullaahi Sheekh Xasan waxa ku jiray nin la yiraahdo Yasiin Faray dhammaantood meesha isku soo sawireen hadallo hanjabaad ah ayay jeediyeen kadibna diyaaradahooda ayay ka soo raaceen ciidamadana halkaas ayaa marka ay ku baabeen marka waa dhaqan dawladda federaalka mintin ilaa cirib ay leedahay laakiin Maxamed oo weerarkaasi guulaha uu soo hayo waxa kamid ah madaxweynaha dawladda federaalka Xasan Sheekh Maxamuud galabka jimcaha waxa uu u ballansanaa inuu tago hilow la gaab halka uu weerarku ka dhacay waxa uu sheegi rabay in ay isku fidiyeen gobolka Shabeellaha dhexe waxa uu qorsheysanaa sidii horeba looga bartay hadallo hanjabaad ah iyo warar ku socda qabaailka inuu halkaasi ka jeediyo lacag ayuu soo diray si geel 10 neef ah loogu iibiyo oo isaga lagu soo dhaweeyo oo lagu qalo qaarna ciidamadu ay dhowrka maalmood isbuuca isticmaalaan laakiin xataa geeli 10 ahaa waxa la wareegay oo qaatay ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ee howlgalkaasi fuliyay. Qaybaha dambe ee barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaan isla soo gaarnay. باش عرملا ايا قبستي كلان ودا تشياهو ايوغو ارين ساني سحالة دا او ودن كومر ايو كلان كان ايا وحاكا سوقيب غالي علما دا وحقرات كا اقونيهان كا غنعستا دا ايا دلن يرادا باشا وغهرين وحا كلان كالاغا سوساري بيان. بسم الله الرحمن الرحيم. كلان ودا تشي او دح مراي وحقرات كا باش عرملا اي ولاية دا جبوين كا ايا وحي كا سوساري بيان كا كوبان لوركان قضب اي هوسكو حسن تاريخ ومرك كون أفر بقول أفرتني أفر هجري كو باش وحي بلنقاديسا دفاع الدين تا إيوه كودقن كشري عاد إسلامك لابا باش وحي عدينيسا إني مجاهدين تو كو قرب استاقيسو نفي يمال صدح باش وحي عدينيسا إني بريكاتها أباب لذا قردرادة أه أي قاردو ودو إسلامر كان إسلامك لوغة إمانينين لنعوذة أفر وحي وحقردك باشو فرين وديريان لالينيرادا لامرين هبابيي ايه لاشاقيا قالادا فرين تاسيو اح اني اساقا صوبحان صفكا مرتدين تا كانا ديكتونادان لدقالنكا دين تا ايهل كيدا شان وحقاردكو باشو وحي عدينيان انيسان باشو متلين كوا لاسفن قالادا اسلامار كانا كوشاقيا امرهدودا لح وحان وقدقينا عد وليبا ايه ونصب شاقتا باشا إن أي كدكتونا ذان لقرتا قالادا المهودان أي وقدقان إن لغو فليو دانها قرعان إيه قالادا إيوه قال الرعيادا تدبو وحان سيدو كالي باق وجيدينينا بيلاها مسلمين تاقه إيه آن درس كنهاي إن إيسان كدق من دانها رهير قلباتك وبالله توفيق. انتا سيكدب سلطان عبد القادر محمد علي او سلطان كبيش عرمل قيبتي دكت جوبوينكا ايا اسانا كلمتك جيدي كولانكا وحان لهالليا عرمل ميين وادقينيه مقالانا وادقينيه نميكا كسماية دقن نميكا كسماية دقن قارهان كوو مرتدين وحان ليا هاي وحان نقطين عرطور احمد مدوب احمد مدوب وعرطور قالو اذين كان وحان نقطين عرطور احمد مدوب وحان نقطين من الليباني اللي قول الليباني وحاد اكتهين احمد مركو كسماي يميدو قبصدي كو دقال اذنكو اذنكو باللابي انت ويل دام عاليس واذن كدلي وحاد اكتهين وحاد اكتهين دقال كمان تقو وضو قال اذا ميلا بدنا يدقنته افمدو باي دقنته هاي روبليا يدقنته هاي هوسنقو باي دقنته هاي وحاي دقنته هاي ماشا اللي يراهدو اين كل بيو ميل كستو اس قال دقنيا هاي ان الشباب وحاي اجرتها افر كيلومتر سدح كيلومتر ما اسوي دي سين سبب تكلفتي جرون يبو الحاجي يبرول يا عبد الرور لحظوظ دقال كان لقو هرنا وأذينك الذين أذيك سنة لأن يريدين عرمة ما يسوي ديسين سببت وضط ساسا واحد كون نقطتين من الليبانيه اللي هو الليباني وارهن إن اللي سوي ديه أباهن قال هذا وضن كهيستو كسود دوش أسنقاس عرطور كأويهي لافت أي أيها كو قبان أذينك كو مقبطان اللي انداد دين تكو كالتك لكن إيه لهو الوضع لشيو إسود وغان وحان مركا لا يهي إلهي أطوبة كينا ني اي دين ديقي ويس قال لي ما ديقيسو وحان لا يهي وحي حلبان شرعيه دجيه اسكو شيغاي او ريركا اي وحي عيدن اي وحي وزير قالادو بين اسكو شيغاي الهي توبه كينا مسخخدنا كشقيسي ني اي اسلامي ما ديقي ويسي ما ديقيسو مخو اهاين قال لي ما ديقيسو حدا توبه كينا ويسان سيدي ولالي ايغو ريبي اي دهين والله انغا ايدين ديارو ايدن لا دغالمين او ايدن كشهاد قادنين حان لهنahay الهي كبقى وحان نسيب دره ان الشيخ هبل إنه قالوا وواحد نسيب دره إن شاء الله مولا وحن لا النهاية نمن يهو أغلق كشقيسية حتى مال أدو حبكو هاي سنين الدريال كلهين وحواي دمير إن دمير كاد إنه شقيا فيع بلن يرضى الله قلدي والعقير بين هذا المعيو أسعنا أدادي أو مريكان أشقينا وحن لا يه إسلام لماذا تكون ألتين أصول نقضة حسوست أفغانستان وحي كدعا نمنك الديارة ده المالي كفوران المركي واي اللغوها قبسنا ku xisaabta masaasa idin dambays hadda intay goori goorta oo aad fursad haysataan ilaahay u toobo keenay islaamka safkiisa soo gala qabiilkiina oo imaada toobada mar walba waa furanta waxa xaqiiqa nasriga gadaal u jira waxa xaqiiqa in haddii yeelin diyaaradaha gaalada aad lugaha qabsan doontaan marka idin diidan inaad raacdan kaarkana la idin ka gud ninka aadan la yiraahdo oo qor ciidamada muxuu ahaa in bangaraafta lagu sheego waxaan leeyahay ogow ninta garbaha iska guraayaa garbaha iska guraadi la yaradi walaalaha oo dhan aad gaaladaas u qorto ogow garab la'aan ba tahay islaamkana garab kuma waxaan leeyahay kuwa islaamka oo la degana waxaan leenahay yey idin kedini yey idin dhakri nimankaas ciyaalkiina ka reebta yey idin ku daneysan waa arrituur axmed madow hatta arrituul gaalma ormalaha islaamka ay wayaanta dega waxaan leeyahay kuwa maqlaayii kuwa maqli doonaba waxaanahay umad muslimina waxaan la noolnahay dawladda islaamka oo bariga Afrika oo shabaab mujahideen nabad iyo waxaan kula noolnahay Nasr ayaga noo garab iyo gaashaan weli nin xugunkaas tagi oo lagu dilmi ma wajiraa qabiil kuma shaqeeyaan laaluush ma qaataan baad ogtihiin Ilaahay kitaabkiisaas ayaa dadku ku kala saaraan dadkaas aad darisna leh dadkaas aan nimcadooda aan ku naaloonayna oo aan la qaybsana ayagaan la midna yaan nagu la dagin ama yaan nagu la dhibaateynin nin gaal u shaqeynaya arin u wato arintaas hal lagu xisaabtamo yaan jaajuus loo noqonin ugu dambeyn culimada iyo wax galadka beesha Oormala ayaa iyagana ka hadlay kulanka anigoo ku hadlay magaca beesha Oormala kuna hadlay magaca culimada Oormala waxaan rabaa inaan cadeeyo bayaan ay soo saareen beesha Oormala shirir bariyaha u socday bayaankaas adi waa taqaanaana markii bayaan la soo saaray cid walbaba cid ayaa bayaanka u qoro bayaanka waxaa soo qoray culimada Oormala bayaankaasna waxaa laga qaatay kitaab quraanka munazzilka ah beesha Oormala rijaalan wa nisaan waxa isla qaatay ilaahay kitaabkiisa waxa iska qaba maxaa hasaraca socda dagaalka socda dagaalkaasi ayaa soo dhacaya baynal xaqi wal baadil ama baybalka ama kitaabka quraanka ah culimada waxay soo saartay aayada quraan aayada ugu horeey maxay tahay qabiilka asqaati in isku amal fala يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم قبيلك رجالا ونساء وحسس قرد أرسدي إن إلهي الدين تيس مجاهد أزقري نفء يومال تاوى قؤان قبيلك وحاكلوز قؤان كقاري تطبيقنا hadalkii Abu Bakar Abu Bakar maxaasiid ayuu qasadiina waana hayu diinta Ilaahay miyay nusqaameysa anoo nool Oormala joogmay diinta Ilaahay nusqaameysa hadii akar waxa kala soo Oormala qaatay hadalkii ninkii macnaha maxaan ku yiraahdaa xamee quraanka hay maxaasiid tiri fabiisa xamee quraan hadii jahadeedii leedii ka soo gala xamee quraan nin quraan qaaday ayaa baas lahayn waan aniyas hadii janka dhanka Oormala gaala ay ka soo geyse fabiisa Oormala Oormala baas lahaade ma dhacays جهاد أنك إذن كجرنا مسلمين موحدين مضيعين محسنين أيها إذن كجرت أرنتا ماءها أرن أني كالي أن لا يعرمل وإسلقاتي أرنتا إيده رجالا ونساء وانا نقبلا وانا نقعهدي قوان كاس أنك عرمل أيها قارني شر بريها النوسع أيها كقارني وحان لينهاي وحان أنك قادني وحان نقربه كتاب كان الله إله مرقاتك أهاو إله مرقاتك أهاو إله مرقاتك أهاو magacayga waxa la yiraahdo Cabdullaah Sheekh Maxamed Aadan waxaan ka dhashay beesha la yiraahdo Oormale gaar ahaan qoyska la yiraahdo Ismaaciil waxaan farayaa horta beesha aan ka dhashay si gaar ah si guudba inay diinta Ilaahay cadawgeeda iska jiraan dadkii diinta lumiyay ee fasaadi diintooda faaruqay ee diinta ku dhashay waagii hore muslim ahaa jiray inay soo noqdaan dan kale aduun na anfacay si aakhirab inay san jirin kitaabkaas ma ahna asagana maanta gaala meeshii jirtay ugu timid way isu yeeratay waxa hadda cusub hadda ku ana ma ahan nabi maxamed ay isugu habra wacdeen suurad dhan baa ka hadasho la yiraahdo suuratul ahzab allah wuxuu yiri jalla jalaluhu asagoo saxaabadi iyo rasuulki sallallahu alayhi wasallam alayhi mushkilada ay ku haysa gaalada tilmaamayo allah wuxuu yiraahdo idzaukum min fawqikum wa min asfala minkum wa izaqat alabsar wa balagat alqulub alhanajir aayadaha tafsiirkooda ninkii fiiriya ee iimaan islaam ma ay ku jirto ee dhulka aan deganahay maanta tago uu arkayaa gaalada dhibka iyo cabsida ummad ay ku hayso iyo mashaakilka iyo ilmaha la habaabiyay uu arkayaa waxaan rabaa insha Allahu ta'ala sida saxaabada iyo kale maalinta Alla uu ka sheekeyay oo wadnaha dhuunta uu ka dhigdhig lahaa waxaan jeclahay oo qabiilkii uu sheegayaa kitaabka Ilaahay in la wada noqdo saqiidi kabiir kii ka rajo qabo ee gaala ku walaacayna hadduu isgaaro kii fakadina uu toobada u soo laabto qodobka aan ku wajahanayo waxa weeyaan gaalada dadka ay mara habaabisay dhalinyarada ay naga lumisay war gaal iyo muslim xagee isku xar ku yihiin xagee isugu yimaadaan gaal iyo muslim waa maya war diinkiini u yimaada diinkiini kaaliya barta diin gaalo iyo dhaqan gaalo waxaan rajaynayaa waxaan ciqaab ahayn in laga qaadaynin waxaan caraa lahayn in laga qaadaynin dadka ka hadlayo ee Oormalanahay dhahayo ee gaalada la socda dadkaas Oormala ma ahan Oormala ma matalaan kamid ma ahan gaalo wey Oormala muslim wey ilaahay diintiisa buu u hoggaansan yahay wuxuu isku raacay shirka muddada socda kitaabkii ilaahay in lagu dhaqmo xarfan bi xarfin loogu dhaqmo ninkii diidina laga hor yimaado intaas aan isku dhaarsanay aan kitaabkii ilaahay ku marno qof gaal la socda ee la shacabe gaal raacay waxba noo geli maayo waxba noo geli maayo macadaalika waxbana naga goyni maayo sababtoo ah الله رب العالمين بكتك. سأبقى فخورا بإسلامي. قد هانا انتا سيان كسو افميرينا برنامج كالروحة وريسيادا تانيا انتان ككل مينو برنامج كالمدلم اذا هو حان دين كدافينا في امان الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لدين عظيم هو السامي. لدين عظيم هو السامي.